السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة كبنزي شاومة جمعية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأندليا أنا كتاب شيتو وفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. Ambapo bado tupo katika mlango wa tisa. Bado tupo kwenye mlango wa tisa katika anwaa al-hajar. Masala ya kwanza, anwaa al-hajar. Masala ya kwanza na masala hii tuliigusa. Na al-hajar tutaja izina mbili: hajar al-maslahati jura alayhi, hajar ala al-insani al-maslahati ghairihi. Isha tukawa manukuma neno ya Sheikh Salih Fawzani hafidhahullahu ta'ala. Bapo wa Sheikh Fawzani alikuwa anatofautisha al-madinu al-mawsir alladhi la yaqdiru ala wafai shay min dainihi, na madinu al-mawsir au al-madinu al-mawsir. Nakumbuka ana kama masala hii tulisoma anwaa al-hajar. Sawa, kwa tunaingia masala ya pili, lakini kwa muraja wanasema watunzi kwamba al-hajar ala nawain. Na matunzi kwamba hajar iko sehemu mbili na aina mbili: al-hajar li maslahati al-mahjur alayh kal-hajar ala as-sabi as-safi wal-majnun. Na nao ya pili: al-hajar ala al-insan li maslahati ghayrihi kal-hajar ala al-muflis والحجر على المريض كالحجر على المفلس والحجر على المريض. حجر على المريض katika upande wa usia, ikiwa atakuwa ameusia zaidi ya thuluth. حجر على المفلس kwa upande wa mwenye kumdai ili wasije wakadhurika wakakosa kupata madeni yao. Wazi. Na dalili ya nao ya kwanza kauluhu ta'ala, yani دليل الحجر المصلحة المهجور عليه، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. واضح؟ la watoto sufahaa mwalaku. Na ama nao ya pili, alhajar ala linsani maslahati ghairihi, kaa tumesema kalhajar ala almuflis wayumna wa minatasarufi fi malihi li alla yadhurra bi ashabi diyun, alhajar ala almarid fi marad almaut فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، كذلك العبد يحجر عليه لحق سيده. تلبفك هابو نيبو تكاليدا تفصيلي أمالو إتاجا شيخنا صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله يكتب شاكي الملخص الفقهي. واضح؟ أما المسألة الثانية بعد درس بعد تنزل له الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، الحجر وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، والحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. واضح؟ بايو هيني أين يكون زكاه كازيل أين؟ أتوم فانوا حجر على السبي والسفيه والمجنون. الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر وهو الحجر على الإنسان مصلحة نفسه، أولا إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه، إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه ni pale ambapo atakapo chupa mipaka yule aliyezuiliwa mipaka kutumia matumizi ya pesa zake au mali yake, akatumia ambavyo sivyo, lakini hakuchupa mipaka tumia vibaya, isipokuwa kwa sababu ya udogo wake. Wanahwi hii na mfano wa hilo la udogo katika yale ambayo mtu akitumia pesa akakosea matumizi, tumia kwa fujo au kadha, basi atafananishwa hukumu yake na mtoto mdogo ambaye anatumia pesa kwa fujo. Wa idha taadda almahjura alayhi lisigharihi wa nahwihi ala nafsi, atakapochupa mipaka katika nafsi au mali bijinayatin, au akachupa mipaka katika mali kwa kufanya jinaya, kwa kufanya jinaya, yani kwa kufanya kosa la jinai, kwa kufanya kosa la jinai kama vile kuchoma pesa au kumjeruhi mtu. Fa innahu hakika huyo mahjura alayhi yadhmanu, atatoa dhamana ya kile ambacho alichokiharibu kwa kuchupa mpaka. Atahamalu ma yatarattaba ala dhalika min gharama, na atatahamal, atabeba yale ambayo yanayopelekea katika jambo hilo kama vile gharama. Li anna almutaadda alayhi lam yufrit, لأن المتعدى عليه لم يفرط بسبب اللي فنيوا كلي كيتندو حاجه تشبا ميپاكا لم يتجاوز الحد المعقول حاجه تشبا ميپاكا يا كيوانغو كناتشو فاهميكا كياكيلي ايش اكاسما ولم يأذن بذلك. Na aliyefanywa madhara yale pia hakuidhinisha watu wamfanyie yale. Wa amma idha dafa malahu ila sadhirin au safihin au majnunin, ama ikiwa huyu aliyefanyiwa mathalan aliharibiwa pesa zake, ni yeye ndiye ambaye aliyempa mtoto mali zake, au aliyempa mtu ambaye ni safihi mali zake, au majnunun, au akampa mwenda wazimu mali zake, faatlafahu, huyo mwenda wazimu akaziharibu zile mali, lam yadhmanuhu, basi hatotoa dhamana. Lam yadhmanuhu, hatotoa dhamana, liannahu sallatahu alayhi biridahu, kwa sababu yule ambaye aliharibiwa zile mali amempa yeye mwenyewe mtoto au mwenda wazimu au safihi kwa ridhaa yake. Kwa hiyo sheria wakati huu itamhesabu yule ambaye aliyetoa zile mali kumpa safihi au majnun au saghir kuwa yeye ndio mufarritun. Akasema hapa, akasema watunzi kwamba fahuwa mufarritun ay muqassir, yeye ndio atakuwa na mapungufu na yeye ndio atakuwa na kasoro. Tumeelewana? Kwa hiyo hii masala pina wale inaelezea hukumu inahusiana na aina ya kwanza. Wazi? Hukumu ambayo inahusiana na aina ya kwanza. Ambayo aina ya kwanza ni nini? Hajr limaslahati almahjura alayhi. Sah? Alhajru limaslahati almahjura alayhi. Kwa hiyo mtu ambaye alizuiliwa kwa maslahi yake yeye mwenyewe, sawa? Ikiwa atachupa mipaka, yani mtoto mdogo atachupa mipaka, akaharibu mali au akaharibu nafsi kwa kufanya kosa la jinai la kujeruhi au kadha, kufanya kosa la jinai la kupoteza mali, wazi, kuna hali mbili, kuna hali mbili ya hali ya kwanza ikiwa lile kosa takuwa limetokana na yeye kufuata mali ya watu na kuichukua na kuitumia, wazi, au kwa kufuata nafsi na kuiharibu, kujeruhi au kuipotezea maisha na mfano wake, yadhmanu, sawa, mahjura alayhi maslahati nafsihi, yadhmanu, atatoa dhamana, imana atalazimishwa kulipa pesa na atalazimishwa ima kisas au fidia. Ima kisas kama ndugu wa wali wa yule majruh au mayit watakuwa hawajakubali fidia, au atatoa fidia ikiwa watamsamehe na kukubali fidia. Limadha? Li anna almutaadda alayhi lam yufrit, sababu yule aliye haribiwa sehemu katika kiungo chake, yule ambaye aliharibiwa sehemu katika pesa yake, lam yufrit, hakuchupa mipaka inayofahamika kiakili. Sema na shona alifrat huna huwa tajawuzul had, tajawuzun lil hadd al maqul, tajawuzun lil hadd al maqul, mipaka ile ya kiakili inayofahamika kwamba fulani hapa amefanya jambo ambalo kimsingi yeye ndio amevuruga. Wachua pesa nampa mtoto wa miaka 7 1050, eh, wazi, nenda kaninulie sufuria au bakuli au simu au kadha, akienda huko akipoteza, yule mtoto halipi dhamana, toi dhamana, wazi. Ama mtoto huyo akichukua zile pesa akienda akazipoteza yeye mwenyewe, atalipa nini? Katika dhamana. Asalamu dhambi dhalika almutaadda alayhi, hadi adhinisha hilo. Hiyo ni sura ya kwanza, eh? Sura ya pili, idha dafa amalahu ila saghirin au safihin au majnun, Mutaabda alayhi atakapokuwa amechukua mali yake ampa mtoto au mpumbavu, mtu safihi au mtu asiyekuwa na akili. Fatlafahu. Wazi? Fatlafahu akaiharibu ile mali, lam yadhmanhu, hatotoa dhamana ya mali ile. Li'annahu sallatahu alayhi biridha, sababu yeye ndiye aliyempa ile pesa kwa ridha yake au mali ile kwa ridha yake, fa huwa mufarritun. Al-mutaaddi alayhi man mufarritun fi dhalika al-waqt. Wazi ya jamaa? Li'annahu fi dhalika al-waqt huwa alladhi tajawaza lil hadd al-ma'qul, walladhi tajawaza lil hadd al-ma'qul fa huwa muqassirun. Fa huwa muqassir. Tuko sawa sawa? Nakwenda vizuri? Ha? Hii ni sehemu ya kwanza katika masala ya pili, eh? Sehemu ya kwanza katika masala ya pili ambayo tumegawa sehemu mbili. Sawa? Katika ile nao ya mtu ambaye aliyezuiliwa kwa sababu maslahi yake, maslahi ya nafsi yake mwenyewe. Melala, eh? Sehemu ya pili, yazulu al-hajru ani sagiri bi amrain, yazulu al-hajru ani sabiyi au sagiri bi amrain. Zuio kwa mtoto mdogo linaondoka kwa mambo mawili. Zuio kwa mtoto mdogo linaondoka kwa mambo mawili. Al-amru al-awwal al-bulughu, atakapobalehe mtoto mdogo, zuio la kutumia mali zake linaondoka. Wayurafu dhalika bi alamati, na hufahamika zuio hilo kwa alama. Sasa hufahamika kubalehe huko kwa alama, wa hiya inzaluhu limali, balehe ya mtoto inaondoka kwa kutoa mani. Sawa? Na ima mani haya yatoke akiwa amelala wazi na kwa mbalehe, au akiwa yuko macho, nahesabika kwamba tayari mtoto amekuwa mkubwa. Wazi? Au imbatu shari lhashin haula lkubul. Alama ya pili ya kubalehe mtoto mdogo ni kuota nywele za kinenani pande wa mbele, sehemu ya siri. Akiota nywele hizo mtu huyo au mtoto huyo anakuwa amebalehe. Batu shari lhashin, nywele za kinenani. Sawa? Haula al-qubul, pande wa mbele. Fahamika wale ambao tayari wameshafikia hali hiyo, alama hizo kwa zimedhihirika, basi wamekuwa wakubwa, wamebalehe. Au buluhu al-khamisata ashara, alama nyingine ni kueneza miaka 15. Kueneza miaka 15. Kwa mtoto akifikisha miaka 15 ameshakuwa mkubwa. Atarataba alayhi ashia. Na baada ya kukua mtoto huyo, kuna mambo ambayo yanatarataba, kuna mambo muhimu ambayo anatakiwa mtoto afahamu. Sawa, eh? Kwamba Allah anaanza kumkalifisha kufanya baadhi ya awamir na kuacha, anaanza kumkalifisha kufanya awamir, maamrisho, na kuacha yale makatazo. Na kwamba akifanya anapata thawabu wakati huo, na akiacha anapata thawabu. Wazi? Akiacha kufanya maamrisho anapata dhambi, na akifanya makatazo anapata dhambi. Hakadha. Ukiona na kamwili kadogo, alafu ukihesabiwa miaka yako miaka 15, basi hata kama sisi tutakuwa na kuhesabu wewe ni mdogo, wewe jihesabu kama ni mkubwa. Sababu kila ambacho kinachoandikwa kwa mkubwa mwenye miaka mingi, unaona wewe kwamba ni mingi, kwako pia inaandikwa. Wazi? Na miongoni mwa mambo hayo ambayo yanapatikana kwa kukua kwako ni kule kuondolewa kiziwizi cha kutumia mali yako. Unaona eh? Kule kuondolewa kiziwizi cha kutumia mali yako. Anasema au alhaidhu fi haqqi aljariya. Hizi alama zote hizi ni za mwanamke na mwanamume, za kijana wa kike na kijana wa kiume. Lakini kwa kijana wa kike imeongezeka hedhi. Imeongezeka hedhi kwamba alama miongoni mwa alama za kubalehe binti ni kutokwa na hedhi au kutokwa na damu ya nifasi, damu ya uzazi au mimba. Wazi au mimba, wazi achana na deka hivi. Naam. Hiyo ni jambo la mwanzo katika mambo ambayo yanafanya zuio la utumiaji wa mali ya mtu kuondoka. Jambo la pili, ar-rushdu, al-amru thani, ar-rushdu, kuongoka. Ar-rushdu, wanasema watunzi, wa huwa salahu fil mali. Salahu fil mali ni mtu kuwa na uwezo wa kutumia mali yake vizuri. Li kaulihi ta'ala, wabetalu liyatama hatta idha balagun nikaha, fa in anastum minuhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Kwamba watahinini watoto wadogo waliofiwa na wazazi wao mpaka pale watakapofikia umri wa kubalehe, umri wa kuoa au kuolewa. Kwamba yafaa kwake yeye kuoa kuolewa, maana mbalehe huyo, sawa. Aina anastu minhum rushdan, mkiona kwa wao, kagundua kwa wao uongofu, bimaana wanafaa kutumia mali zao vizuri, wadifao ilaihi mamuala hum, basi wapeni mali zao, wapeni mali zao, wazisimamie wao wenyewe. Wayorafu rushduhu bilimtihan, kadhalika uongofu wake utafahamika kwa mtihani. Yorafu rushduhu bilimtihan, kama uongofu wa uwezaji wa kutumia mali, atapewa mtihani kama alivyosema Allah, wa betalu liyatama ayftabiruhu fayumnahu shay'an min at-tasarruf. Tiani wenyewe anasema watunzi kwamba atapewa kitu katika pesa ili atumie, atapewa mtihani, apewe kitu katika pesa au mali ili asimamie au atumie. Wa yutraku yatasarrafu miraran fil mali, sawa, tapewa kitu katika matumizi, katika usimamizi wa matumizi, kisha ataachwa atumie mirara, mara kwa mara katika mali. Fa illam sawa, fa illam yaghbin ghabdan fahisha, asipopata hasara tena ile hasara mbaya, ambapo kwa wafanyabiashara wanaona kabisa hasara ya mtu ambaye asiyejua matumizi ya pesa. Wazi, walam yunfiq malahu fi haramin, na akawa hakutoa mali zake akuzipeleka kwenye mambo ya haram, au fi ma la faida tafihi, au katika mambo ambayo hayana faida ndani yake, kana dhalika dalilu rushdihi. Wazi, hiyo itakuwa ni dalili ya uongofu wake, kwa dalili ya uongofu wake. Kwa biashara wanajua haya mambo kama hata kama sio yatima ni mwanao, lakini akiwa mdogo unamzoesha tu kukaa dukani, anaona watu wanavununua na kuuza, kisha muona amekuwa, unaanza kumwachia baadhi ya majukumu. Wakati mwingine labda unakwenda kuchukua mali, unamwacha yeye dukani anauza na watu fulani, labda na wapo wauzaji ambao ni wazoefu, yeye kazi yake kupokea pesa na kurudishia chenji. Na mfano wa hayo, ukiona kwamba kwa ile nafasi niliyompa tu ni mtumiaji wa pesa vibaya, basi unasema huyu bado hajakomaa, unaweka pembeni, unasubiri akomae pate uongofu. Ukiona kwamba anatumia vizuri, khalas, tayari unampa naye kitengo. Nelona. Kwa hiyo tumefahamu namna gani zuio linaondoka kwa mtoto, kwa mawili. Jambo la kwanza al-bulugh na jambo la pili ar-rushd. Sehemu ya tatu yazulu al-hajar 'anil majnuni bi'amrayni aidha. Kutoka kwa mtoto tunakuja kwa wazimu, mwenda wazimu. Mwehu, kichaa. Kwamba inaondoka zuio kwa mwenda wazimu kwa mambo mawili pia. Al-awwalu zawalul jununi wa rujui aklihi ilaihi. Kana majnunan faraja akluhu. Alikuwa mwenda wazimu, sasa akili yake imerudi. Madha nasna bimali? Tutafanya nini? Tutafanyia nini mali zake? Na alikuwa mtu wazimu, tumezuia mali yake, sasa hivi zimerudi. Anarudishiwa mali yake. Unaona? Anarudishiwa mali yake. Na hii ni sura tofauti. Hii ni sura ya mtu ambaye aliyebalehe. Ni sura ya kwanza ya mtu ambaye hajakuwa. Wapo watu wanapata na matatizo, tayari wameshakuwa matajiri, wameshakuwa wafanyabiashara wakubwa. Inatokea tu mtihani basi kudukani kwake. Kila anayekuja kununua kitu cha shilingi 2000. Sawa? Akitoa shilingi 10,000, amrudishia 300. Hayo. Ndio. Sababu akili zake tena hazipo. Sawa? Mtu anakuja kuchukua betri ya simu. Nipe betri ya simu ya Nokia. Anampa Nokia 3. Bana mimi sijaja kuchukua isipokuwa betri, sasa nachukua na hiyo. Nenda katumie. Wewe vipi bwana? Wewe unajua kama hapo umefika kwa bosi mwenyewe. Mimi ndio bosi. Hapana kupa simu 3. Inawezekana ukafanyiwa hajru hata na mwanao au mkeo. Akaita watu akamwambia jamani fungeni kamba. Pelekeni mirembe. Wazi? Kwa sababu tayari umeshakuwa nani? Mwenda wazimu katika ule wakati. Inawezekana ikawa labda ni stress au kadha. Wakati mwingine mtu malaria inapanda kichwani, lakini tasarruf ndio kinachoangaliwa. Je, unatumia vizuri au hutumii vizuri? Kwa hiyo al-awwal zawalul junun wa rujuu aqliha ilayhi, wa thani ar-rushdu. Ar-rushdu. Sawa? Ar-rushd na tumesema ar-rushd wa salah fil mal, yani utumiaji wa pesa mzuri. Wa amma safihu, ama mtu ambaye ni mpuuzi mpumbavu katika akili yake, akili imepumbaa, fayazulu anhu bizawali safahi wa taishi. Fayazulu anhu, yani hajar itaondoka, bizawali safah, kwa kuondoka ule pumbavu, wa taishi, na kuondoka hali ya tabia mbaya. Na kuondoka hali ya nini? Ya tabia mbaya. Kwa sababu ataishu huwa inhirafu anisuluki kawi. Al inhirafu anisuluki al kawi. Kuondoka ili hali ya tabia mbaya. Watisafu huu bisalahi fitasarufati al maliya. Na kule kusifika kwa yule mtu katika jambo zima la utumiaji wa mali yake, kusifika kwa kule kwa yule mtu sasa lazima la utumiaji mzuri wa mali yake. Na tisafu bisalahi bitasarufati mali. Kama alikuwa ni mtu ambaye hana rushd, ana safa fulani, ana tabia mbaya zinaganyika sehemu nyingi. Tabia mbaya ni zile ambazo zinazomfanya mtu aingie katika makosa. Hizi ndio tabia mbaya. Wazi? Tabia mbaya labda mtu mlevi sana. Hayana, mtu anaweza kukaa na mali yako kama mlevi. Zile pombe zako zikiwa zinakupelekea kutumia mali yako vibaya ukafanywa hajar. Wazi? Ufanywa hajar. Kwa sababu umetumia mali kinyume na vile ambavyo unataka mali ile kutumiwa. Tuna mambo mengi sana katika haya mambo ya hajar, ambayo kimsingi watu wengi wanastahiki kuwa mahjuri, hata matajiri. wadhi ha? Watu wengi wanastahiki kama, kama kuna sheria basi wazuiliwe wasitumie zile mali zao sababu ya vile ambavyo wanavyozitumia haistahiki imma li safahihin kwa upumbavu wao sawa ukosa ile arushd ambayo ni as-salah fil mal au li jununihim au kwa kuwa wenda wazimu hawana akili kwa junun fununu eh unaweza kusema kama wenda wazimu msubiri atakayetembea barabarani bila nguo la jununi ina fani nyingi eh unaweza kumwona mtu anatembea smart lakini akawa ni wenda wazimu katika tasarufati zake upande wa mali au kadha familia au mengine yanafanana Naam. Nukta ya nne. Nukta ya nne. Hizi nukta ni nukta zinazomhusu yule ambaye anaezuiliwa kwa sababu ya maslahi ya binafsi yake, sawa? Nukta ya nne anasema yatawalla amru al-mahjuri alayhim al-ab. Atakayetawalia mambo ya wale wenye kuzuiliwa kutumia mali zao ni baba. Idha kana adlan rashida pale yule baba atakapokuwa ni muadilifu tena na yeye ni mwenye kutumia mali vizuri tumiaji ya mali vizuri sababu kuna baadhi ya wababa ni waharibifu katika matumizi ya mali za watoto zao au za wale ambao wanawasimamia katika watoto wa ndugu zao waliofariki waliokufa idha kana adlan Mwadilifu, rashida tena mtumiaji mzuri wa pesa ikiwa kama baba hayupo thumma wasiyuhu kisha wasi wake yule ambaye aliye acha usia kwamba huyu atasimama baada ya mimi kufa au mimi kuondoka wayajibu ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahadd wal anfa lahum kwamba sheria inasema kwamba ni wajibu juu ya yule ambaye anasimamia mambo yao yani mambo ya hawa waliozuiliwa kutumia pesa zao mali zao ayatawalla ayatasarrafa bima fihi al-ahadd wal anfa lahu atumie hizo mali kwa yale ambayo ndani yake kuna nasib na nasib wal anfa lahu na kuna manufaa kwa ajili yao tumie katika hali ambayo watabaki na sehemu katika zile mali kadhalika pia tumie katika njia ambayo pia itawanufaisha wale watoto liqaulihi ta'ala kwa kauli ya Allah tukufu wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan Allah anasema katika surati al-An'am aya 152 kwamba msizikurubie mali za yatima isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Msizikurubie mali za yatima isipokuwa kwa njia iliyokuwa nzuri. Allah anasema katika aya nyingine faman kana ghaniyan falyastafif waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Na yule ambaye anaisimamia mali za mahjurin mahjura alayhim akiwa ni tajiri basi faliastafif ajizuie tumie mali zao lakini akiwa kama ni fakiri anahitaji na anasimamia na anaziendeleza basi faliyakul bil ma'ruf ale kwa wema ale kulingana na ada na desturi ya watu wanaokula katika maeneo yake eh faliyakul bil ma'ruf ale kwa wema maana kwa uzuri asizimalize zote wazi ha wal aya tunasata ala al-yatim na hii aya wala takrabu mala al-yatim ni aya ambayo imewataja mayatima wa yukasu alayhi ghayruhu mimman huwa fi maana na watafanyiwa qiyas wasiokuwa mayatima katika wale ambao wanaingia kwenye maana ya yatima kal majnuni kama vile wenda wazimu kwa man wasafi na mpuuzi mpumbavu wa akili yake, wasaghir ghairu yatim na mdogo ambaye sio si yatima. Nukta ya tano, ala waliyi liyatimi an yuhafidha ala malihi. Hii na muhusu nani? Na muhusu yatima, waliyi yatima. Ala waliyi liyatimi an yuhafidha ala malihi. Kama ni juu ya waliyi wa yatima ahifadhi mali ya huyu yatima. Wala yaakulhu, wala asile mali hiyo, au yatasarrafa fihi dhulman wa buhtana, au akaitumia katika, akatumia katika fanya matumizi ndani ya hiyo mali kwa dhulma, matumizi ya dhulma sawa na matumizi ya uongo. Matumizi ya uongo ni matumizi nje ya kile ambacho ulichokuwa unastahili wewe kukitumia. Wazi ha? Au ukatumia kile ambacho ulichotumia kisha ukaandika kinyume na vile ambavyo ulitumia. Na yanapatikana sana eh? Kwamba wakati unarudisha, unarudisha kinyume na vile ulivyotumia. Mtihani huu mtihani mzito. Unaambia bwana nenda Dar es Salaam kalete mzigo milioni 100. Bei ya mwaka jana ilikuwa kiasi fulani. Umekwenda kule umekuta ile bei imepungua. Mzigo leo milioni 100 unapatikana kwa milioni 80. Bufasia anasema hivi. Tani. Sababu yeye anajua kwamba ukileta ule mzigo haba kama ni wanondo tani kadha ni milioni 100. Wewe zile tani kadha umezipata kwa milioni 80. Allahu musta'an. Sasa mfano huo sio, lakini kwa wale ambao wanaomiliki mali za mayatima, wanaomiliki mali za mayatima ambapo wakati mwingine wanasimamia katika vituo, wanawanunulia nguo, wanawanunulia viatu, wanawanunulia mafuta, chakula, na mfano mambo hayo ndio wanakusudiwa hapa. Ala walili yatimi an yuhafidha ala malihi wala yaakulhu au yatasarrafa fihi dhulman, anakitumia kwa dhulma wa buhtana na kwa uongo. Waamlisha ugali na maharage unaandika anakula kila siku wali na nyama, machapati, marosti, andika machai ya maziwa, samaki makubwa makubwa, kuhe, sangara, nonzi. Mfano hayo. Na inawezekana labda kwa mwaka akala mara mbili, afu hizo siku hizo umepiga picha tofauti tofauti, unambadilisha nguo tu. Rahi piga, rahi piga, rahi piga. Liqaulihi ta'ala innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Hakika wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, hakika si vinginevyo hawa wanakula moto. Wanakula chakula ambacho siku ya kiyama kitageuka kuwa moto. Na ndio maana anakula moto sana. Sasa mimi bwana huniunguzi moto la. Moto huo utakuunguza siku ya kiyama. Kile chakula siku ya kiyama kitageuka kuwa moto, alafu kitakuwa utakuwa unawaka moto huo tumboni kwako. Wazi? Sasa sanao na saira na utaingia motoni. Adhabu ya kuwaka moto tumboni haitowatosha, bali Allah atawaingiza motoni kwa sababu ya kula mali za mayatima. Sasa mali za mayatima zinaliwa kihalali, haziliwi kwa dhulma. Wazi? Zinaliwa kihalali. Man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Wale ambao ni wameajiriwa wasimamie, hawana lugha ya kula kihalali zaidi ya ule mshahara ambao walopewa. Zaidi ya mshahara ambao wapewa, kwamba wewe mshahara wako ni 500, simamia hawa mayatima, basi kula kile ambacho upate kwa mwezi. Kingine chote kilichokuja kwa idadi ya mayatima, kila mmoja na nasibu yake, basi ifikishe kama jinsi ilivyo. Sallallahu alaihi wasallam. Tayari. Hii ilikuwa ni masala ya pili, eh? Mata adhan. Sasa mnadhani sanga? Na nusu, eh? Hmm? Bale kasita. Al-mas'alatu thalitha. Al-mas'alatu thalitha. Masala ya tatu, al-ahkamu al-mutaalliqatu bin-naw'i thani min al-hajri. Wadih? Wahu al-hajru ala al-insan li maslahati ghairihi. Hukumu zinazohusiana na nao ya pili katika nao al-hajra, ambayo ni kuzuia hajra ala al-insan, kumzuia mtu situmia mali yake li maslahati ghairihi, kwa sababu ya maslahi ya mtu mwingine. Sawa ya maslahi ya mtu mwingine. Na nikumbushe tu kitu kimoja cha msingi kwamba haya masuala ya hajra haya, sawa, yanaweza yakafanyika hata katika zama zetu hizi ukiwa kutakuwa hakuna nizaa. Ukiwa kutakuwa hakuna nizaa. Kama kutakuwa kuna nizaa ni kutakuwa hakuna utata. Sawa? Baina ya yule mwenye kuzuia na mwenye kuzuiliwa. Sababu watoto siku hizi kabla hata hajabaleka ishajua hela. Babake shakufa anaziona zile pale. Mimi sitaki kuzini. Mimi niache mtume mali yangu. Wazi? Au wakati mwingine mtu ambaye akili yake imecheza kidogo lakini wakati mwingine inarudi. Au hata ambaye zimeondoka kabisa moja kwa moja. Mashinoni. Asilimia 100 anaweza akakataa hata kutumia mali yake. Kukiwa kutakuwa na nizaa, tutarejea wapi? Tutarejea kwenye kwa nani? Kwa hakim. Tarajia kwa hakim. Kama kuna nizaa, خلاص. Amri yamshi. Amri yamshi. Kumba mimi ni wali na msimamia huyu na mzuia. Au hata kama napita njia. Kama naweza, tajia naweza kufanya hisba. Muhtasib. Mzuia mtu asiharibu mali yake ili mradi kwamba ikisha zuiliwa, atasubiriwa mpaka akishapona, atapewa mali yake na atakuja kukushukuru. Kama kutakuwa na nizaa, basi tarajia kwa nani? Kwa hakim. Alafu hakim yeye ndio atakayefanya hukumu ile kwa nguvu. Baada ya kuthibitisha ile hukumu kwa nguvu. Hukumu ya kwanza, la yuhjar ala almadini bidainin lam yahillu ajaluhu. Li'annahu la yalzamuhu al-ada'u qabla hululihi, lakin law arada safaran tawilan yahillu ad-dayna qabla qudumihi minhu falilgharimi manuhu min as-safar hatta yuwathiqahu aw yuthiquhu birahnin aw kafilin mali'in. Hadha huwa al-hukm al-awwal. Hukumu ya kwanza katika masala ya yule mwenye kuzuiliwa kwa masuala mengine, wa la yuhjaru ala al-madin bidainin lam yahil ajaluhu, hazuiliwi mwenye kudaiwa kwa deni ambalo halijafikia wakati wake kulipwa. Mathalan, Zaidun amemkopa Amr. Makubaliano yao watalipana baada ya mwaka mzima. Kisha Zaid akataka deni lake kabla ya mwaka kukamilika, labda baada ya miezi 6. Umeelewana? Yule Amr akasema mimi sijapata pesa yako. Hajakubaliana wakati huu, tukubaliana baada ya mwaka. Zaidi akaenda kwa hakim. Sasa mimi namjai fulani na fulani fulani fulani. Nataka uzuie mali yake ili asiendelee kutumia mali ile. Mwisho wake mimi nikakosa deni langu. Kwa hakim atahukumu kuto kuzuiliwa nani? Amr kutumia mali yake. La yuhjaru ala almadini bidainin lam yahil ajaluhu. Fahimtum? Liannahu la yalzamuhu alada. Kwa sababu wakati huo, yani kabla muda haujafikia wa kulipa, halazimiki Amr kulipa kabla hululi, kabla muda wake. Lakini law arada safaran tawilan, kuna kaidi hapa, lau kama Amr atataka kusafiri safari ya mbali, ule muda wa kulipa ule wa mwaka utatimia kabla bado hajarudi. yahillu daina kabla kudumihi minhu, muda wa kulipa yahillu daina, muda wa kulipa deni utafika kabla ya kurejea. Wazi ha? Falil gharimi man'uhu min as-safari, mdeni yule mwenye kudai yule anaruhusiwa kwenda kwa haki kuzuia safari ya nani, ya amri. Zaidi anaruhusiwa kuzuia safari ya amri. Nimekuja kushtaki fulani anataka kusafiri na mdai, na makubaliano yetu ni baada ya miezi mitatu, anakwenda kusoma huyu, atarudi baada ya miezi tisa. Ushahidi wote upo. Wazi? Kwa hiyo anakuzuia usisafiri. Halil gharim man'uhu min as-safar hatta yusiqahu birahnin au kafili mali, mpaka aweke wathika, aweke badala ile deni lake, rehani. Bana mimi nasafiri kweli, wande milioni 10, nyumba yangu hapa milioni 40. Muda ule ukifika utapata pesa yako. Wazi? Au kafili mali, au aje mdhamini. Tumesoma mambo ya kafala eh? Aje aweke dhamana, mdhamini mwenye ha, mwenye uwezo wa kulipa mali, yani ghani. Wazi? Ambaye anaweza kulipa ile deni. Asema na mwache huyo aende, mimi ni mdhamini. Ikifika mwisho wa tarehe yenu mliokubaliana, mimi nitalipa. Au nitapokea pesa kutoka kwake, mimi natoa dhamana. Atalipa. Nitachukua pesa yake nitatoa. Sawa? Hiyo ni hukumu ya kwanza. Hukumu ya pili, idha kana malu almahjur alayhi akthar min ad-dayn alladhi alayhi, takapokuwa mali ya yule aliyezuiliwa kutumia pesa zake kwa sababu ya deni, akthar min ad-dayn alladhi alayhi, ni mali yake ni zaidi ya lile deni analodaiwa. Wadaiwa milioni 10, lakini una biashara milioni 50, ipo inazunguka, na labda benki una milioni 20. Wazi? Fahadha la yuhjar alayhi fi malihi. Sawa, sheria inasema mtu aina hii hazuili mali yake. Sasa hazuili mali yake, lakini anadaiwa. Walakin yu'maru bil wafa'i inda al mutalaba, lakini ataamrishwa kulipa pale atakapotakiwa kulipa lile deni. Fa in mtana, akikataa kulipa, hubisa, atafungwa jela. Una uwezo wa kulipa alafu umekataa kulipa, utazuiliwa, utawekwa kizuizini. Wa'uzira, wa'uzira hatta yuwafi daina, na ataadhibiwa kwa kufanyiwa ta'zir, bima yarahu al-hakim. Ta'zir yenyewe itakuwa kwa kila anachoona hakim kama kinafaa kufanyiwa yule, kwa sababu ta'zir ni hukumu ya ijtihadi. Wazi? Kama ni bakora, kama ni kadha. Faini mtana, akifungwa na akafanyiwa ta'zir kisha akakataa, na tuingie ni masugu kwa madeni, anafungwa mpaka anafunguliwa, lakini sasa mimi silipi. Sasa akizuia, tudukhila fi malihi biwafa'i dainihi, hakim ataingia kwenye mali yake na achukue kwa ajili ya kulipa deni kwa nguvu. Wazi? Amma idha kana maluhu, amma idha kana maluhu aqalla mimma alayhi ad-dainu al-hal, deni al-hal ni deni la sasa ambalo linataka ulipe sasa. Sawa? Tukaangalia mali yake, tukaikuta mali yake ni chache kuliko lile deni ambalo lilikuwa nalo, anatakiwa kulilipa sasa. Ni muda wa kulipa umefika. Fahadha yuhjaru alayhi at-tasarruf fi malihi 'inda al-mutalaba. Kwa kumbe tuna watu wa aina mbili. Tuna mahjura alayhi ambaye mali yake ni zaidi ya deni lile. Huyu hatozuiliwa, ataambiwa alipe akikataa atafungwa na kufanywa tahadhiri, akikataa hakimu atachukua sehemu katika mali yake alipe. Sawa? Mtu wa pili ni mtu ambaye mali yake ni chache kuliko lile deni analodaiwa ambalo anatakiwa alilipe sasa hivi. Huyu atazuiliwa kutumia mali yake. Sawa? Pale ambapo mdai atakuwa analitaka deni lake. Kwa nini anafanywa hivyo? Li alla yadhurra bil ghuramai, ili asiwadhuru wale wenye kumdai. Sababu unadaiwa madeni yako yamekuwa mengi kuliko madeni yako yamekuwa mengi kuliko mali yako. Alafu unaendelea tu kutumia mali. Wale ambao unawadai wanaokudai watadhurika, mwisho wa siku utaishiwa na hawatapata mali zako. Wazi? Kwa ili wasidhurike utazuiliwa kutumia mali yako. Na hakim baadaye atafanya kazi ya kuchukua mali na kuwagawia kila mtu kwa kiwango chake. Wala yumkinu wala yumakkanu almadin min at-tasarruf fi malihi bitabarru'in aw ghayrihi idha kana hadha al-amru yadhurru bi ashabi ad-duyuni. Anasema wala mwenye kudaiwa hato achiwa. La yumakkanu almadinu min at-tasarrufi fi mali, hato achiwa awe na uwezo wa kutumia sehemu katika mali yake bitabarruin, kwa kutoa, kwa kujitolea, mathalan kuwapa watu zawadi au kadha au ghairi ya mfano hilo. Idha kana hadha al-amru yadhurru bi ashabi ad-duyuni, ikiwa kufanya hivyo kutakuwa kuna wadhuru wale wenye kumdai. Ikiwa kufanya hivyo kutakuwa kuna wadhuru wale wenye kumdai. Hukumu ya tatu, man ba'a al-mahjur alayhi au aqradahu shay'an ba'da al-hajr, kwamba yule ambaye atake uza kile kilichofanywa hajri, kilichozuiliwa kuuzwa, kilichozuiliwa kutumika, au akradahu au kakikopesha baada ya kufanywa hajri, baada ya kuzuiliwa. Na nyumba imezuiliwa, na duka limezuiliwa, na shamba limezuiliwa, kisha ukaja ukauza ile nyumba iliyozuiliwa, ukauza shamba lililozuiliwa, ukakopesha gari lililozuiliwa. Wazi? Falahiku lahu almutalaba illa ba'da fakki alhajr anhu. Wewe ulionunua kwake, si haki yako kutaka kile ambacho alichokuuzia yule. Si haki yako mpaka ile hajri ifunguliwe, aondolewe hajr, aondolewe ziwiwe, ziwio ndio utaruhusiwa kufanya hivyo. Wazi? Namba 4, lilhakim an yabi'a malahu wa yaqsima thamanahu biqadri diyuni ghuramaihi alhala, li'anna hadha huwa almaqsud min alhajr alayhi wa fi ta'khir dhalika mathlun wa dhulmun lahum, fi ta'khir dhalika mathlun wa dhulmun lahum wa yatruku lahu alhakim ma yahtaju ilayhi ma yahtaju ilayhi ka nafakati wa sakan. Kwa hukumu ya nne katika jambo hili, kwamba hakim anaruhusiwa kuuza mali ya mtu aliyezuiliwa matumizi yake, wa yaqsim thamanahu, na agawe thamani yake mikadhiri liyuni, kwa kiwango cha deni, cha yale madeni ambayo waliokuwa wanadaiwa. Mikadhiri liyuni ghuramaihi alhala, kwa kiwango cha yale madeni ambayo waliokuwa wanadaiwa kwa kipindi kile, ambayo yalikuwa yanatakiwa yalipwe wakati ule. Yani kama kutakuwa kuna madeni mengine bado, mengine tayari wakati wa kulipa, sisi tutaangalia zaidi ile ambayo ilikuwa imefikia wakati wa kulipa, hayo ndio ambayo tutakayoyalipa katika ile mali tuliyozuia isifanye kazi. Yatruku lahu al-haki li'anna hadha huwa al-maqsud min al-hajr alayhi, kwa sababu haya ndio makusudio ya kufanywa hajr, kuzuiliwa matumizi ya pesa ya mali yake. Wa fi ta'khiri dhalika mathlun wa dhulmun lahum, na katika kuwachelewesha kuwapa wenye kudai madeni yao ni kuwarefushia muda na kuwadhulumia na kuwadhulumu. Wa yatruku lahu al-hakim, na kiongozi hakim atamwachia huyu mahjura alayhi ma yahtaju ilayhi, yale ambayo anahitajia, kanafakati wasakan, kama vile chakula, pesa za matumizi, wasakan na malazi, pesa za matumizi na malazi. Wazi eh? Sasa pesa za matumizi na malazi anahitajia yeye na anahitajia wale ambao anawasimamia, anahitajia yeye na anahitajia wale ambao anawasimamia. Na tusikilize adhabu. Inawezekana, inawezekana ikiwa pesa yake itakuwa ipo chini, kumwongezea thamani achukue ile nyumba, labda sabi na hiyo itakuwa ni bora zaidi. Na hiyo itakuwa ni bora zaidi kwa sababu atakuwa ameuza nyumba yake kapata pesa, na amelipa deni lake na kapata ziada ya kile ambacho kichoko kinazidi katika nyumba hiyo. Wazi ha? Na sasa Sheikh Fawzani rahimahullah andaeni kalamu, Sheikh Fawzani katika al-malakhasu al-fiqhi anafanya talkhis ya haya ambayo iliyotangulia akisema mima yatadhihu anna al-madina lahu halatan, wa mima yatadhihu, na katika yale ambayo yanayoonekana kuwa wazi baada ya kueleza haya na hizi ahkam, hukumu ya kwanza ilikuwa inahusiana na alhajr ala al-insan maslahatihi au al-maslahat nafsihi, na ile hukumu ya pili ilikuwa inahusiana alhajr ala al-insan maslahati ghairihi, sah? Hasa mimma yatadhihu anna al-madina lahu halatan, kama mwenye kudaiwa ana hali mbili. Alhalatu al-ula an yakuna ad-dainu muajjalan alayhi, an yakuna ad-dainu muajjalan alayhi. Hali ya kwanza ni pale ambapo deni itakapokuwa ni la mbali. Sawa, maana muda ni mrefu, kopa labda kwa miaka miwili au mitatu, na ajabila sio kwa miezi miwili au mitatu, wa hakadha yakuna deni muajjala alayhi fasin, fahadha la yutalabu bidain, fahadha la yutalabu bidain hatta yahilla, fahadha la yutalabu bidain hatta yahilla, fala yalzamuhu ada'uhu qabla hululihi hatta yahilla, فلا يلزمه أداؤه قبل حلوله. هذا لا يطلب بالدين حتى يحل فلا يلزمه أداؤه قبل حلوله. نيني معنى yake kwamba huyo hato takiwa kulipa mpaka muda ufike, hato ombwa kwamba alipe deni mpaka muda ufike, na kwa sababu hiyo hato lazimika kulipa kabla ya muda wake. Hata kama zile pesa shazipata, madam tu kwamba tumekopana, muda wetu ni mwaka, mwaka hujafika, mimi si lazimiki, hutotakiwa kuja kuniomba zile pesa. Na hata kama ninazo, sitolazimika kukupa. Kama nikikupa la basa, takuwa nimemaliza deni. Lakini kama nitakuwa sitaki mimi, kwa nina haki mimi ya kuzuia ile pesa na kuendelea kufanya mambo yangu. Sawa? Weka fasi. Kisha sema, wa idha kana ma ladaihi min almal aqalla mimma alaihi min ad-daini al-muajjal. Hiyo ni sehemu ya pili. Hata hapo unaweza kuweka shajara. Sawa? Sehemu ya pili, idha kana ma ladaihi min almal. Idha kana ma ladaihi min almal aqalla mimma alaihi min ad-daini al-muajjal. Ikiwa kile alichokuwa nacho katika mali ni kichache kuliko kile ambacho anachodaiwa, lakini deni la baadaye, deni la kulipwa baadaye. Sawa? Ana mali milioni 2 lakini anadaiwa milioni 10 baada ya mwaka. Idha kana maladaihi min almali aqalla mimma alayhi min ad-daini almuajjal fasila. Nini hukumu yake? Fa innahu la yuhjaru alayhi min ajli dhalika. Fa innahu la yuhjaru alayhi. Huyo hatozuiliwa mali yake. Merana hatozuiliwa mali yake kwa sababu ile deni. Kwa sababu ni deni ambalo ni muajjal. فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك. فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك. فاصل. فاصل نيالاما. ونيتانيني وكسيل كوما. هيك. ولا يمنع التصرف في ماله. Wala yumnao atasarufu fi malihi. Wala hato zuiliwa kutumia mali yake. Wala hato zuiliwa kutumia mali yake. Sawa? Kwa ni mtu aina kwanza weo? Ni mtu gani weo? Yule ambaye anadaiwa deni la badai. Deni muajjal. Huyo hukumu yake hato takiwa kulipa mpaka muda wake ufike, na wala hato lazimishwa kulipa mpaka pale ambapo itakapokuwa ule muda umekamilika. La yutalabu wala yulzam. La yutalabu wala yulzam. Haimlazimiki kulipa, na wala hatakiwi yule mwenye kudai kwenda kumuomba deni lile. Tunakuja hali ya pili. Alhalatu thania. Hali ya pili. Sawa? Nukta teni fauka baadhi. Yuka nukta lili hapa. Ayakuna dainu halan. Ayakuna dainu halan. Fasil. Ayakuna dainu halan. Deni sasa la sasa hivi. Mwaka usha isha. Yule ambaye alikuwa anasema mimi sitaki kulipa. Eh? Wazi? Haini lazimi kimi kulipa sababu muda hujafika. Pesa si unazo, ndio ninazo, lakini haini lazimi pesa si nichache zitaisha. Hapana, mpaka ufikie muda. Sitaki mimi kuzuiliwa mpaka ufikie muda. Sasa ule muda umefika, yakuna ad-dainu halan falil madin. Hina idhin halatani. hapo pia unaweza kuweka nini shajara. Falil madini hinaidhin halatan, mwenye kudaiwa wakati huo atakuwa na hali mbili. Mwenye kudaiwa wakati huo atakuwa na hali mbili, weka nukta mbili, nukta tini fauka baadh, kisha uanze alhalatul ula. Tatani fauka baat ayakuna maluhu aktharu min ad-dayn alladhi alayhi, ayakuna maluhu aktharu min ad-dayn alladhi alayhi. Hii ni hali ya kwanza, mtu ambaye anadaiwa deni ambayo anatakiwa alipe sasa hivi. Sawa, ana hali mbili. Hali ya kwanza ni pale takapokuwa mali zake zinazidi lile deni analodaiwa. Anadaiwa milioni mbili, ana milioni kumi. Kwa hiyo ukiangalia mali yake ni nyingi, deni lake ni dogo. Ayakuna maluhu akthara min ad-daini alladhi alayhi. Fasil. Sawa. Fahadha, natafuta hukumu mtu aina hii. Fahadha la yuhjaru alayhi fi malihi. Fahadha la yuhjaru alayhi fi malihi. Shajara ya kwanza ya kama chini hukumu hadha la yuhjaru alayhi fi malihi, huyu hazuili mali yake deni la sasa. Sitakula tulisema sawa, katika kitabu chetu hichi tulisema hadha la yuhjaru alayhi fi malihi. Limadha? Lianna malahu aktharu min dainihi, sababu mali yake ni nyingi kuliko deni yake. Sawa. Athania, الحالة الثانية katika hii hali ya kwanza kwamba azuiliwe katika deni lake, hakim ataingilia na atalipa lile deni, kwa sababu yutlab minhu dhalika ad-dain. Wa idha mtana, tulisemaje kule, yuhbas wa yu'azzar thumma yatadakhalu al-hakim fi mali fayakhudhu shay'an min malihi thumma yadfa'u dhalika ad-dayn. Sah. Sasa halatu thaniya an yakuna maluhu aqalla mimma fi malihi, aqalla an yakuna alhalatu thaniya an yakuna maluhu aqalla mimma alayhi min ad-dayn al-hal. هذا عكسه، عكس الأول، عكس الحالة الأول، أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال. فلذلك قام ليأكل نجاشة كل يوم كل دين يندكي وكل يوم السيف. فهذا يحجر عليه التصرف في ماله. فهذا ukiandika yakuna maluhu aqalla mimma alayhi min ad-dayn al-hal, unaweka fasil. Sawa, kisha hukumu yake ni nini? Hiyo ni shajara ya pili. Sawa, huku tumekuja shajara ya kwanza na hukumu, na huku tunakuja shajara ya pili na nini, na hukumu. Nasema fahadha yuhjaru alayhi tasarrufu fi malihi. Sawa, lakini hapa kuna qaid, lazima uweke qaid fi mali idha talaba ghuramahu bidhalika. إذا طالب غرماؤه إذا طالب غرماؤه بذلك wale wanaomdai watakapotaka kufanya watakapotaka kufanyiwa hivyo. Tumeelewana? Ama wasipotaka kufanyiwa hivyo, inawezekana kwa sababu gani? Kwa sababu wameona labda ni almadini almusir الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه la yutalabu bihi, wajibu indharuhu liqawlihi ta'ala wa in kana dhu usratin wa nadhiratun ila maisara. Ama wasipomwona kama ni katika hali hiyo kutaka kufanya hivyo, basi atazuiliwa kwa sababu deni lake linatakiwa kulipwa na hali yake na mali zake ni chache kuliko deni lake. Kwa nini watafanya hivyo? Li alla yadhurra bihim, li alla yadhurra bihim, ili asije wakadhurika wao kwa sababu ya lile deni. Sababu atakaa kisha mali zile zitaendelea kutumika, labda kama ni mfanyabiashara, wakati mwingine anaweza akawa anaendelea kulipa wengine, nyinyi ambao mliotangulia madeni yenu ambao anatakiwa lipa sasa hivi, anawazungusha anawazungusha anawazungusha mpaka mkadhurika mkapata madhara. Wazi eh? Haba shafadhan leta dalili li hadithi Kaab ibn Malik radhiallahu ta'ala an, hadithi Kaab ibn Malik radhiallahu ta'ala an. افتح القوسين فنقوا براكة تزنين بيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع له. أيوة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، حجر على معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم hajara ala muadhim. Hadithi ya Kaab ibn Malik, Kaab anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumzuia Muadh bin Jabal wa baalahu, na akauza mali zake kwa ajili yake sababu ya lile deni alilokuwa nalo. Wazi, ili kuweza kulipa ni pia madeni. Rawahu Ad-Darqutni, unafunga bracket eh, akhlu al-qausain, qaus mbili unaitwa upinde, kaus ni upinde ha? Au mabana, inatokana na upinde kaus, na ambacho kinachotupa mshale, kilichoshika kamba, ambayo ile kamba inatupa mshale. Kwa hiyo yale ni mabano, sawa, yanaobana mshale na kuutupa. Wa akhlik al-qawsain, kisha andika rawahu Ad-Darqutni wal-Hakim wa sahahahu fasil. Wa qala Ibn Salah nuqtatayn fawqa ba'd iftah al-qawsayn innahu hadithun thabitun aghliq al-qawsayn. Qala Ibn Salah Ibn Salah anaitwa nani jina lake? Wa thalith wa qala amepotea simu hata mmoja. Ibn Salah anaitwa nani? Ibn Rashid? La, Ibn Salah katika Mustalah soma Abu Amr Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri. Sasa kwa api mwana mwana Abd al-Rashid peke yake? Uthman ndio yeye na Suleiman ndio huyo eh? Mimi nakumbuka kwamba jina lake ni Abu Amr. Sawa. Kwa hiyo qala Ibn Salah nuktatayn fawqa ba'd, yani nukta mbili, iftah al-qawsayn, yani mabano mawili yafungue, kisha andika katikati baada ya mabano mawili innahu hadithun thabitun, kisha unayafunga, kisha unayafunga. Sasa Sheikh Fawzan amemaliza akisema, wa idha hujira alayhi fi hadhihi alhala, mtu akizuiliwa kutumia mali yake katika wakati huu, fasil idha hujira alayhi fi hadhihi alhala fa innahu yu'lanu anhu, huyo anatakiwa atangazwe, kama wanavyofanyaga watu wa mnada eh? Tangazo maalum, tangazo maalum, unatangaza fulani bin fulani alikopa pesa zetu za mkopo wa riba, sasa ameshindwa kulipa nyumba yake iliyoko sehemu fulani, namba fulani, sehemu fulani, sehemu fulani, imezuiliwa. Maana kutangaza vile, kama ulikuwa na lengo la kuiuza ile nyumba, watu hawatonunua sababu tayari imezuiliwa, iko kwenye mkopo wa riba. Lakini watu wajue kwamba wewe ni mwenye kudaiwa. Wewe unadaiwa. Wafahamu tabia yako kwamba una tabia kudaiwa alafu ulipi. Na kama ulikuwa ni Muislamu huko na sisi tunaambiana kwamba hapa riba ni haramu, pia tunajua kwamba la. Fulani baba mmesikia nyumba yake imewekwa kwenye mnada. Nini shida? Ah, likopa kumbe mkopa riba. Kwa kila mtu anamwangalia mwenzake. Ah, la tena. Ndio yeye. Kwa faina huyo wala nanu wa yudharu linnasi annahu mahjurun alayhi, tadhihirishwa kwa watu kwamba amezuiliwa mali yake kutumika. Fasila annahu mahjurun alayhi li alla yaghtarru bidhalik wa yataamalu ma'ahu fatadhi'a amwaluhum, yalla yaftaru bidhalik, ili watu wasidanganyike na zile mali zilizokuwa nazo aliyakuwa si zake, chazuiliwa tena. Yalla yaftaru bihi wa yataamalu ma'ahu, lialla yaftaru bihi wa yataamalu ma'ahu, na wafanye watu wafanye naye muamala pamoja, fatadhia amwalahum, zikapotea mali zao. Naktafi bihadha alqadr, wallahu aalam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.